ko man mapami, ikaw ay mahalaga sa akin. Di ko man maisip, sa pagtulog ikaw ang panaginip. Pag-iisip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Yung yakap ako'y nasasabik. Ayoko sa iba, sa'yo ako ay hindi magsasawa. Ano man ang iyong sabihin, umasa ka ito ay diringgin. Madalas man na parang aso at pusa kiliw, sa piling mo ako ay masaya. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabik. Pagkat ikaw lang